الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: باب الحيل. لنقه نيلزيا مصالة حيل، والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيل بلا حد لسنه. Asli katika damu inayompata mwanamke ni kwamba damu hiyo ni hedhi bila mpaka wa umri wake, wala kadrihi wala kiasi chake, wala takarrurihi wala kukaririka kwake, hakuna mpaka maalumu. Illa in atbaqa damu ala almar'a, isipokuwa damu ya mwanamke ikizidi ikizidi ile damu kwa mwanamke, au sara la yanqati anha, au ikawa haikatiki kwa mwanamke huyo, illa yasira, isipokuwa kwa uchache, fa innaha tasiru mustahala, mwanamke huyo anakuwa ni mustahala mwenye damu ya ugonjwa. Faqad amaraha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an tajli sa'adataha, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwamrisha mwanamke mwenye damu ya ugonjwa akae kiasi kile cha ada yake, kama ni siku tano au ni siku sita au saba. Fa illa miyakul laha ada, kama hana ada kawaida anayojua, fa ila tamyiziha, basi aipambanue ile damu ya hedhi na damu ya ugonjwa, kuna farka baina yao. Fa illa miyakul laha tamyizun, kama hana kupambanua mwanamke huyo, fa ila adati nisa'il ghaliba, ataangalia ile kawaida ya wanawake kwa mara nyingi, sittatu ayyam, siku sita au saba au siku saba. Wallahu alam. Yaqulu sharih: alhaydhu lughatan as-sayalanu, hedhi katika lugha ni kuchirizika. Wa shar'an damu tabi'atin wa jibillatin yurkhihi rahim fi ayyamin ma'luma, ni damu ya kitabia, damu ya maumbile, ambapo mfuko wa uzazi wa mwanamke unaitoa damu ile katika siku maalumu. Wal hikmatu min al hayd taghdiyatul waladi 'inda al hamli wa 'inda ar rida, hikma ya hedhi damu hii ni kumpa chakula yule mtoto aliyeko katika mimba, wakati wa mimba na wakati wa kunyonya. Yule mtoto aliyeko tumboni kwa yule mama, chakula chake ni ile damu ya hedhi, na ndio maana mwanamke akiwa na mimba ile damu haitoki, kwa sababu ni chakula cha yule mtoto akiwa na mimba yule mama. Wa inda rida, na wakati wa kunyonya pia. قوله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. نأصلي يا دام إنهم بتمان أمكن يكون بدمه هي ونحيذي هي ونديو أصلياك. وقد يكون دم استحالة أو دم نفاس، نهو إكاو ندام يوغونجوا أو دم إلي نفاس يوزازي. قوله: بلا حد لسنه، بلا أمباك وعمر واك، أي لا حد liakalihi wala liaktharihi, hakuna mpaka wa uchache wake wala wa wingi wake. La tisa sinin fi sighar wala khamsina sana fi lkibar, si miaka tisa kwa udogo wala si miaka khamsini kwa ukubwa. Hakuna haji, wengine miaka tisa tayari wanatoka, wengine wasichana miaka kumi, wengine miaka kumi na mbili. Hakuna mpaka maalumu kwa udogo, wala hakuna miaka hamsini ya muda wa kukoma ile damu, kwamba kuna muda fa fulani umewekwa mwanamke akifika umri kadhaa inakuwa inakoma ile damu yake. Pia hakuna hiyo, wengine mpaka hamsini, wengine wanapitisha, wengine 45. Yaqul bal idha ra'ati dama fahuwa haidhun bisifatihi liadami dalili ala tahdid, bali mwanamke akiona damu hiyo ni hedhi kwa sifa zake, kwa kutokuwa na dalili ya kuwekewa mpaka. Qauluhu wala qadrihi ay la yuqaddaru aqalluhu biyawmin wala layla wala aktharihi bikhamsata ashara yawman liadami dalili ala alqadri, pia hakuna mpaka wa kiasi chake, yani haikadiri uchache wake kwamba ni siku moja mchana na usiku, wala haikadiri wingi wake kwamba ni siku 15, kwa kutokuwa na dalili ya kiasi hicho au ya makadirio hayo. Kwa hiyo hakuna makadirio kwamba ni kiasi kadhaa wanawake watoke hedhi siku 5 au siku 7 au siku ngapi. Hakuna kiasi maalumu, kila mmoja yuko kivyake, wanatofautiana. Kauluhu wala takarrurihi, wala hakuna mpaka wa kukaririka kwake, ai fi shahri marrataini au thalatha, katika mwezi mara mbili au tatu. Fa innahu qad yatakarraru inda ba'dhi an-nisa'i akthara min marra, huwa ikakaririka ile damu kwa baadhi ya wanawake zaidi ya mara moja. Wal ghalibu annaha annahu marratan fi shahri, lakini mara nyingi ni kwamba ni mara moja tu katika mwezi ile damu inatoka. Qawluhu illa an atbaqa ad-damu 'ala al-mar'a, isipokuwa ikikithiri ile damu kwa mwanamke, ai idha kathura 'alayha nuzulu ad-dami, ikikithiri kwake kushuka ile damu, kama fi hadithi Fatima binti Abi Hubaysh qala sallallahu alayhi wasallam innama dhalika 'irqun, rawahu al-Bukhari wa Muslim, hicho ni kishipa ndicho kilichotoka damu hiyo nyingi. Qawluhu aw sara la yanqati'u 'anha illa yasira, au ikiwa ile damu haikatiki kwa mwanamke isipokuwa kwa uchache, aistamarra nuzuluhu, ikiendelea kushuka kwake ile damu, li hadithi Hamna binti Jahshin astahidhu 7 sinina la yanqadhi'u, asema ustuhilat 7 sinina la yanqati'u 'anha ad-damu illa qalila, aliingia katika hedhi miaka 7, damu haikatiki isipokuwa kidogo. Hatta qala laha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia an'atu lakil kursufa fa innahu yudhhibu ad-dama, asema na kusifia kursuf, utie kursuf, kwani hiyo inaondosha damu hiyo kursuf. Thumma dhakara al-musannif rahimahullah ahkam al-mustahala, kisha musannif rahimahullah akataja hukumu za mwenye kuingia katika damu ya ugonjwa. Wal istihala tu damu illa, na istihala ni damu ya ugonjwa, min adna rahim, inatoka katika mwisho wa mfuko wa uzazi, yusamma al-adhil, inaitwa hiyo al-adhil. Walaha 3 halat, hiyo damu ya ugonjwa ina hali 3. Kwanza antakuna muddatul ada ma'rufatan fatajlisu tilka almudda, ni kuwa muda ule wa kawaida yake unajulikana, kwa hiyo atakaa kiasi cha muda ule unaojulikana. Kama alikuwa akitoka damu ya hedhi siku 6 au siku 7, atakaa zile siku 7 peke yake, hasali, hafungi. Lakini ikisha baada ya siku 7, ile damu ikiendelea pale inakuwa ni damu ya ugonjwa, ana hukumu ya tahir, mwanamke aliyetahara anasali, anafunga, anafanya mambo yote. Kwa hiyo antakuna muddatul ada ma'rufa fatajlisu tilka almudda, ni kuwa muda ule wa kawaida unajulikana, kwa hiyo huyo atakaa kiasi cha muda ule, halafu anakuwa ni tahara, hata kama damu ile inatoka, ile ni damu ya ugonjwa. Pili, alla takuna laha ada, ni kutokuwa mwanamke yule ana ada, hana ada yoyote, hana kawaida. Fatumayizu, huyu atapambanua baina ya damu ya hedhi na damu ile ya ugonjwa. Bi anna dama alhaidhi aswadu walistihala ahmaru, kwamba damu ya hedhi ni nyeusi na damu ya ugonjwa ni nyekundu. Huyu atapambanua kwa sifa hizo za damu, akiona bado ni nyeusi, basi ile ni damu ya hedhi, akiona rangi imebadilika ni nyekundu, hiyo ni damu ya ugonjwa, atasali na atafunga. Tatu, illa miyatamayazi damu, isipopambanuka ile damu haijulikani, fatakunu adatuha 6 au 7 ayyam, itakuwa kawaida yake ni siku 6 au siku 7. Wa hiya adatu nisai fil ghalib, na hii ni kawaida ya wanawake kwa mara nyingi. Wallahu aalam.